dawce 600 jednostek od 6 miesiąca życia. Medana Pharma SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 października. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Protest mundurowych za godzinę w stolicy. Chcą więcej zarabiać. 650 zł od 1 stycznia. To jest naprawdę minimum. Szef gabinetu politycznego premiera nie wyklucza pozwu sądowego w sprawie medialnych doniesień na temat budowy drogi S12. Odznaczenia państwowe dla złotej drużyny. Siatkarzy przyjął prezydent. Mundurowi na ulicach Warszawy nie będą pracować, tylko protestować. Tylko z Łódzkiego ma być 1500 policjantów. Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Pożarnej, Służby Więziennej oraz część cywilnych pracowników służb żądają podwyżek, mówi przewodniczący Związku Zawodowego NSZZ Policjantów w Łodzi Krzysztof Balcer. 650 zł od 1 stycznia. To jest naprawdę minimum. My chcemy również 500 zł od stycznia 2020 roku. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, jeżeli spojrzeć na to racjonalnie, to jest naprawdę niewiele. Oprócz postulatów płacowych, Krzysztof Balcer wskazuje też na niedobory w policyjnych kadrach. Te liczby niedoborów w przyjęciach to są liczby rzędu 500, bodajże 50 czy 540 wakatów. To tak naprawdę można by powiedzieć, jakby nie było w województwie, w którym są 22 powiaty, jakby nie było 5 komend powiatowych w ogóle, jakby to zamknąć, albo jakby nie było, powiedzmy, nie wiem, no 1/3 policjantów w mieście Łodzi. To jest potężny uszczerbek. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, odpowiedzialny za policję, apelował rano w Polskim Radiu 24 o zaniechanie protestu. Ocenił, że protest ma charakter polityczny. Niewykluczony pozew przeciwko telewizji TVN24 po materiale superwizjera. Rozpatrujemy wniesienie sprawy do sądu w związku z doniesieniami dotyczącymi budowy nowej drogi ekspresowej S12, poinformował szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. To są kłamstwa, dodał. Reportaż Układ Radomski opisuje powiązania biznesmena z branży budowlanej Romana Saczywki i jego syna z radomskimi politykami PiSu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński chciał wyjaśnień od polityków partii oraz od ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie doniesień dotyczących drogi ekspresowej S12 i rzekomego układu radomskiego. Wiem, że taką informację uzyskał, poinformowała o tym rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu dla najlepszego siatkarza Mistrzostw Świata Bartosza Kurka. Jego koledzy z reprezentacji zostali uhonorowani krzyżami kawaleryjskimi Orderu Odrodzenia Polski oraz złotymi krzyżami zasługi. Mistrzom Świata wręczył je rano w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że wysokie odznaczenia państwowe, które wręczył siatkarzom, są wyrazem wdzięczności całego polskiego społeczeństwa. To panów zwycięstwo staje się udziałem nas wszystkich, całego społeczeństwa i wielkim powodem do dumy i rozsławia Polskę na całym świecie. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Jestem za to tym bardziej ogromnie wdzięczny, że staje się to właśnie w tym roku. Roku symbolicznym, roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Za pomoc i wsparcie dziękował prezydentowi i polskim władzom kapitan reprezentacji Michał Kubiak. Dodał też, że marzeniem siatkarzy jest zdobycie Mistrzostwa Olimpijskiego. Nie obiecuję, że to mistrzostwo zdobędziemy, bo to jest tylko sport, ale będziemy się starać. Mam nadzieję, że to nastąpi już w Tokio. Andrzej Duda uhonorował także całą drużynę, wręczając jej kapitanowi flagę narodową. Siatkarze zrewanżowali się, przekazując prezydentowi koszulkę reprezentacji Polski z autografami zawodników. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. 5 czarnych scenariuszy dla Rosji kreśli rosyjski pisarz i komentator Dmitrij Bykow. W jego ocenie Władimir Putin i jego otoczenie nie przewidują oddania władzy w wyniku demokratycznych wyborów. W publikacji zatytułowanej Miedwiediew 2024 Bykow stwierdza, że Kreml zadbał o to, by decydującą rolę w państwie odgrywali ludzie związani z obecnym prezydentem i służbami specjalnymi. Według Dmitrija Bykowa pierwszy scenariusz to rządy służb specjalnych zbudowanych przez Władimira Putina, które doprowadzą do narodowej, a nawet globalnej katastrofy. Drugi scenariusz zakłada, że po odejściu Władimira Putina nastąpi chaos polityczny, który doprowadzi do rozpadu Rosji. W trzecim rosyjski pisarz i publicysta ostrzega, że Moskwa może doprowadzić do światowego konfliktu zbrojnego, który również zakończy się rozpadem Rosji. Zdaniem Dmitrija Bykowa czwarty scenariusz to pucz antykremlowski, który doprowadzi do kolejnej dyktatury. Jest najbardziej optymistyczny, ponieważ zakłada dojście do władzy człowieka obecnego systemu, który rozmontuje układ i pokojowo odda władzę. Na koniec tekstu rosyjski pisarz podkreśla, że wciąż ma nadzieję na polityczną odwilż i demokratyczne przemiany. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Go The New Sun, nowe nagranie Mark Knopfler w zestawie do głosowania na listę. Nieśmiało przypominam o wspólnej zabawie. Proszę głosować na listę przebojów programu trzeciego. W tym tygodniu lista wyjazdowa. Spotykamy się w górach. O szczegółach niebawem. A teraz o wspomnianej książce. Właśnie ukazała się książka, która jest przewodnikiem po tym, co można zjeść w Warszawie. Ale wcale nie chodzi o restauracje, a o to, co rośnie w parkach, na skwerach czy trawnikach. Gabriela Darmetko wybrała się z Pauliną Jeziorek, współautorką książki, na poszukiwanie smacznych roślin. Tutaj mamy całą połać krwawnika. Możemy się przejść dalej. Widzę, że stokrotki zakwitły. Stoimy przed tutaj taką łatą zieloną podagrycznika. Jeśli chcesz sobie zerwać bardzo młodziutki listek, tak, który dopiero wyrósł. Ten jaśniejszy, wiadomo, po kolorze, prawda? Tak, to jest młody i spróbować to, on smakuje trochę jak seler. Ale tak po prostu mam ugryźć? Tak. Taki jest, trochę gorzki, ale... Nie kojarzyć się z selerem? Tak, jak się go gryzie, to jak seler, ale smak taki bym ostrzejszy powiedziała. No, trochę ostrzejszy. Kiedyś czytając o tej roślinie, natknęłam się też na taką informację, że na przykład wilki czasami tarzają się w tej roślinie, stare wilki, bo ona ma jakieś takie substancje, które dobrze działają na osoby cierpiące na reumatyzm. Obserwowano taką wilczycę, która przychodziła cały czas, się tarzała w tej kępie, jakoś jej to pomagało. Co w ogóle było inspiracją do tego, żeby stworzyć przewodnik po tym, co można zjeść w Warszawie? Inspiracją była działalność Jody Baltazar i Pauliny, które kilka lat temu utworzyły kolektyw Jadalnia Warszawa. Agnieszka Szulejewska, kierownik projektów kulturalnych Instytutu Stefana Starzyńskiego. Przyglądałam się tym spacerom z dozą niedowierzania i nie byłam w ogóle przekonana do tego, że Warszawa może być bogactwem jadalnych roślin. Okazało się jednak po pierwszym spacerze, do którego się przełączyłam, że wiedza, którą mają i pasja, z jaką się tym dzielą i cała ich działalność związana właśnie z promowaniem wiedzy o dzikich, jadalnych roślinach jest tak ciekawa, tak ogromna, tak bogata i tak inspirująca, że zaproponowałam im współpracę i możliwość złożenia tego wszystkiego, czym się dzielą podczas spaceru z ludźmi, w pełne kompendium i wademekum dzikich, jadalnych roślin stolicy. Ta książka kryje wiedzę o bogactwie niedocenionym i niezauważonym, które znajduje się w stolicy, pomiędzy stołecznymi chodnikami, skwerami i parkami. A jest opcja, że można się pomylić na przykład? No można, na przykład teraz sprawdzam, czy mam do czynienia z trybulą, czy z dziką marchwią. Po zapachu? Akurat po zapachu, bo to jest tak młoda roślinka, widzę, ale wygląda jak trybula. Są dość podobne rośliny, ale da się je odróżnić. Bardzo ważna część, która wynikała też z tego, w jaki sposób my, nieznający się na dzikich, jadalnych roślinach, a mający wydać taką książkę, podchodziliśmy do tematu. Więc pierwszym pytaniem było bezpieczeństwo. Okazuje się, że warszawskie rośliny w tych obszarach, które rekomendujemy i wskazujemy jako takie, które spełniają pewną granicę osobistego bezpieczeństwa, jest dużo bezpieczniejsza do zbierania i konsumpcji niż na przykład tereny podmiejskie albo takie, które nazywamy jako sielskie, wiejskie, gdyż w Warszawie nie spotykamy się z opryskami, z pestycydami i z takimi zagrożeniami, które pojawiają się na wsi, tam gdzie rolnictwo ma charakter bardziej ekspansyjny i masowy. Druga znana i bardzo powszechna takim zbieraczom to na pewno znana roślina bluszcz kurdybanek. To są te małe liście. Kwitnie tak fioletowo-niebiesko i używana jest ta roślina jako przyprawa. Byłam zaskoczona kapustą polną, a przede wszystkim ten błąd, który zrobiłam zawsze ja i kiedy robiłam taki wywiad wśród znajomych, wszyscy byliśmy przekonani, że takie niebieskie kwiaty, które często rosną przy drodze, to są chabry. Okazuje się, że to jest cykoria. I z cykorii chciałabym spróbować zrobić w końcu kawę z jej korzenia. Natomiast to, co próbowałam teraz, to były przygotowane przez Paulinę rajskie jabłuszka w cukrze. Dodam, że rajskich jabłek w cukrze i innych przysmaków będzie można spróbować dziś w Big Book Cafe o 19:00 podczas spotkania z autorkami książki Głodni Zielonej Warszawy. Tam można się wybrać. Zapraszamy. My original sin, she is Miles Kennedy Slash. Niezależnie od pory dnia zawsze mi to dobrze brzmi. Mam nadzieję, że Państwu też. Teraz mam dla Państwa propozycję, by posłuchać płyty, której reedycja ukaże się za chwilę. A to jest zaproszenie na najbliższy czwartek, na 4 października, na 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Reedycja płyty Imagine Johna Lennona. To spotkanie poprowadzi dla Państwa Piotr Metz. Mamy zaproszenia, proszę zadzwonić do Gabrysi. 2 2 7 3. Przypomnę, to najbliższy czwartek, 4 października o 19:00. Tutaj u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej 357. Reedycja płyty Imagine Johna Lennona. Okej. Okay. Slago. But I'm not the only one.

saw some skid marks and followed them around. Over the curb, through the fields, into the house of Mary. That what you fear the most could meet you halfway. That what you fear the most could meet you halfway. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it down, pass it around. Pass it around. Bottle, drink it down, pass it, pass it, pass it around. Zespół Pearl Jam. Rzeczywiście dziś po 9 rano, kiedy zaczynaliśmy nasze spotkanie, niebo nad Myśliwiecką było ołowiane, a teraz coraz częściej w okna zagląda słońce. I po 9 dzisiaj, zaraz po prezentacji tytułowego utworu z nowej płyty Redemption, Joe Bonamassa, mówiłem, że korci mnie bardzo, żeby odtworzyć jeszcze drugi utwór, jeśli znajdzie się czas, i się znalazł. I teraz właśnie jeszcze raz Bonamassa dzisiaj z całkiem nowej płyty, drugi utwór z płyt.

How could you treat a poor girl so? To była Ewa Cassidy, to była muzyka naszego dzisiejszego spotkania. Teraz już będzie teatr słowa. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Przyczyny eksplozji. Fragment 45. Przedostatni. Najlepiej zostało to uchwycone w spisanej tuż po wojnie relacji młodej dziewczyny, która pracowała na Starym Mieście w redakcji jednej z powstańczych gazet. Zbrodnia na Kilińskiego nie była, w jej ujęciu, niemiecka, lecz krzyżacka. A ilu zginęło w ten sposób, że żadnego śladu nie zostało? Tak właśnie zginęła Krysia. Zazdrościła sanitariuszkom, że mogą chodzić na barykady. Nawet nie przypuszczała, jak prędko zginie jako ofiara krzyżackiego podstępu. Takiej ewentualności, że to był krzyżacki podstęp i że pomysł wysłania na podwale czołgu pułapki zrodził się w mrocznych głębinach krzyżackiej psychiki, nie da się wykluczyć. Ponieważ jest rzeczą oczywistą, że intencją Niemców było wówczas mordowanie masowe, szybkie i skuteczne. Możliwa jest jednak także trochę inna interpretacja przyczyn eksplozji, trochę inna lektura niemieckiego zamiaru. Zbrodnia pozostaje zbrodnią. Tym, którzy ją popełnili, mogło jednak chodzić o coś innego. A mordowanie, jeśli można to ująć w taki mało przyjemny sposób, odbyło się tylko przy okazji. Było, mówiąc inaczej, niezamierzone, czyli w tym wypadku pozbawione wyraźnego powodu. Żaden krzyżacki podstęp. Jeśli już coś krzyżackiego, to krzyżacka pomyłka, a najpewniej krzyżacki błąd techniczny. Taka nowa odpowiedź w kwestii przyczyn eksplozji, niewątpliwie godna tego, żeby wziąć ją pod uwagę, pojawiła się dość późno, bowiem dopiero w latach 80. zeszłego wieku. Przedstawił ją w cytowanej już przeze mnie książce o dziejach batalionów Gustaw i Harnaś publicysta i historyk Ryszard Bielecki. Uważał on, że eksplozję spowodował przypadek, czyli o tym, co wydarzyło się przy bramie domu Kilińskiego 1. Według Bieleckiego nie działo to się zresztą przy samej bramie, lecz w pewnej odległości od niej, zadecydował tak zwany ślepy los. Grecka Moira tak chciała. Bielecki zresztą tak radykalnie tego nie ujmował. Grecka Moira to jest moje ujęcie. Wedle wersji Bieleckiego zamiarem Niemców było zniszczenie barykady zamykającej podwale od strony placu zamkowego, co umożliwiłoby ich czołgom oraz ich piechocie przeprowadzenie skutecznego ataku w kierunku Kapitulnej i Piekarskiej i dalej w kierunku Rynku i Długiej, a w konsekwencji rozdzielenie Starego Miasta na dwie części. I właśnie dlatego, z myślą o przedarciu się w głąb Starego Miasta, posłali oni tam ten swój wóz amunicyjny czy tankietkę. Chodziło im, Niemcom, o to, by ładunek wybuchowy znajdujący się przy porzuconej tankietce eksplodował właśnie na barykadzie i zniszczył ją. Wóz nie wybuchł jednak na barykadzie u wylotu podwala na plac zamkowy, ponieważ według Bieleckiego zawiódł, popsuł się lub nie został w porę uruchomiony mechanizm, który miał wywołać eksplozję. Techniczny błąd krzyżaków. Źle naciągnięta sprężyna albo źle umieszczony zaczep. Coś w tym rodzaju. Na skrzyżowaniu podwala i Kilińskiego jakiś przypadkowy ruch dźwigni doprowadził natomiast do tego, że pudło z materiałem wybuchowym, znajdujące się zdaniem Bieleckiego na zewnątrz wozu, spadło na jezdnię. Uderzenie uruchomiło popsute urządzenie zegarowe lub zapalnik, który się uprzednio zaciął, no i nastąpiło to, co nastąpiło. W wersji Bieleckiego można przeciwstawić wiele racjonalnych argumentów. Dlaczego materiał wybuchowy miałby być umieszczony nonsensownie na zewnątrz wozu? Dlaczego Niemcy mieliby rozwalać barykadę na podwalu przy pomocy wozu obsługiwanego przez kierowcę, w dodatku przy pomocy wozu, który musiał być eskortowany przez kilka tygrysów, jeśli wystarczyłyby do tego celu 2 lub 3 lub 4 zdalnie sterowane Goliaty? Niemcy mieli ich pod dostatkiem. Dlaczego wszystkie uprzednie, w trakcie przejazdu przez podwale i wąski Dunaj, skomplikowane manewry wozu nie wywołały wyrzucenia pudła z materiałem wybuchowym i eksplozji? Też manipulowano i to z pewnością nieumiejętnie dźwigniami. Ale nie warto się w tej sprawie spierać, bowiem i tak niczego nie da się tu stwierdzić na pewno i rozstrzygnąć ostatecznie. Przeprowadzenie jakichś badań eksperymentalnych, które coś by dowodnie wykazywały, też nie wydaje się obecnie możliwe. Wersja autora książki o batalionach Gustaw i Harnaś jest więc równie dobra jak każda inna. Ale muszę powiedzieć, że bardzo mi odpowiada, bowiem umieszcza eksplozję w tym porządku, w którym i ja chciałbym ją umieścić. To znaczy w porządku wydarzeń losowych. Oczywiście wielkich wydarzeń, nie byle jakich. Białe światło eksplozji oznacza objawienie się losu, jak pisał generał Tadeusz Bur-Komorowski. W tej samej chwili oślepił mnie błysk i słup ognia. Nie znaczy to, że chciałbym wykluczyć krzyżacki podstęp. Ci, którzy myślą, że to był diabelski podstęp krzyżaków, oczywiście mają rację. Trzeba by tu tylko dodać, że jeśli eksplodujący wóz amunicyjny był krzyżackim podstępem, to taki podstęp też doskonale mieści się w niedocieczonym porządku wydarzeń przypadkowych. Wóz amunicyjny zostaje wysłany nie tam, lecz tu. Nie tego dnia, lecz tamtego. Jedzie nie w tym kierunku, lecz w tamtym. Zatrzymuje się tu, a nie tam. Ręka, która włącza zapalnik i odpala materiał wybuchowy, naciska dźwignię lub łączy przewody nie w tamtej, lecz w tej chwili. To on tamtędy przechodził, nie ty. To ty wyszedłeś z bramy i skręciłeś w prawo, choć chciałeś skręcić w lewo, lecz zmieniłeś zamiar. To ty wszedłeś do bramy, choć chciałeś z niej wyjść. Myślę o bramie tego domu, w którym mieszkaliśmy w trójkę. Ewa, ja i Wawrzyk. Kilińskiego 1. Wiem, że jeśli tak to się opowie, to cała historia, całe życie ukaże się jako porządek składający się z różnych nonsensownych albo sensownych, ale o sensie nieznanym przypadków. Pytanie zamierzchłe, odwieczne pytanie ludzkości pyta, czy w takim wypadku usprawiedliwione jest mówienie o jakimkolwiek porządku. Śmierć żółwia. Moje przypuszczenie, że żółwi było tysiące i że mogły one osiedlić się w generalnej guberni, stając się w ten sposób żółwiami rdzennie i pierwotnie słowiańskimi. Z niemieckiego punktu widzenia stałyby się jednak w ten sposób jakimiś podżółwiami. Zatraciłyby swoją europejską, nadżółwią rdzenność i czystość rasową. Otóż moje przypuszczenie dotyczące ilości żółwi potwierdza znany działacz lewicowego podziemia Zygmunt Zaremba. Było ich tak wiele, pisał w swoich wspomnieniach zatytułowanych Wojna i konspiracja, że rozpełzły się nawet po ogródkach podwarszawskich. Nie wiem, którą stronę Warszawy Zaremba miał na myśli, linię Otwocką czy linię Piaseczyńską, ale poświadczam te obserwacje. Książka Zaremby wyjaśnia też, w jaki sposób żółwie znalazły się we Warszawie i jej okolicach. To polscy spekulanci, którzy kupowali od Niemców na Chybił trafił wagony towarów przeznaczonych dla armii, niezależnie od tego, czy znajdowała się w nich broń, żywność czy odzież, wpadli tym razem na wagon żółwi. To wyjaśnienie Zaremby nie bardzo zgadza się z moją wiedzą na ten temat. Wydaje mi się bowiem, że pamiętam rozmowę na temat pochodzenia żółwi, która odbyła się w jadalni naszego mieszkania na Koszykowej. Ktoś, kto przyniósł żółwie i zaoferował je moim rodzicom, kupiwszy je uprzednio, jak się domyślam, na koszykach lub na tercelaku, tłumaczył, że jadące do Berlina wagony z żółwiami, może nawet był to cały pociąg z żółwiami, zostały zdobyte zbrojnie w okolicach dworca Warszawa Wschodnia. Ale ta moja wersja żółwi zdobytych w walce, czyli żółwi wyzwolonych z niemieckiej niewoli przez żołnierzy AK, jest pewnie trochę mityczna. Mogła nawet powstać nieco później w głowie patriotycznego ośmiolatka. A tak jakiegoś oddziału Kedywu na stojący na bocznicy pociąg z żółwiami wydaje się bowiem mało prawdopodobny. Także walka o życie żółwi przy pomocy stenów, wisów i butelek z benzyną, walka o to, żeby żółwi nie przerobiono w Berlinie na zupę żółwiową, jest chyba czymś takim, co nie mogło się wydarzyć. Wielka szkoda. Byłaby to piękna scena. W dodatku taka, która w naszych dziejach narodowych raczej już się nie powtórzy. No chyba, że na dworcu Warszawa Wschodnia znów, a to niewykluczone, pojawi się kiedyś obstawiony przez niemieckich żandarmów z rozpylaczami pociąg wiozący z Aten do Berlina greckie żółwie. Wersje zaręby ze spekulantami kupującymi na chybił trafił niemieckie wagony towarowe potwierdzają wiadomości zebrane przez Tomasza Szarotę w książce Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Autor Okupowanej Warszawy pisał, że zarzucenie warszawskich placów targowych żółwiami nastąpiło w maju 1943 roku, kiedy to ludzie zajmujący się odkupywaniem od niemieckich konwojentów części transportu w ciemno kupili zawartość kilku wagonów. Po otworzeniu okazało się, że w środku znajdują się tysiące żółwi przeznaczonych, jak się zdaje, na konserwy dla wojska. Transport żółwi szedł z Bułgarii lub Grecji w kierunku Rzeszy. Żółwie pojawiły się w całym mieście, handlowano nimi przez pewien czas na wszystkich placach targowych, sprzedawano je także w handlu ulicznym. Nieznana, nie ma jej w książce Szaroty, pozostaje cena żółwi. Szukałem jej w wielu pamiętnikach, ale nie znalazłem. Można przypuszczać, że była ona dość wysoka, bowiem do wartości atrakcyjnego towaru musiała być doliczona jeszcze znaczna cena ryzyka. Za handlowanie żółwiami, jak za wszystkie tego rodzaju występki, groziła z pewnością kara śmierci i można nawet przypuszczać, że przynajmniej kilku ulicznych handlarzy żółwiami zostało rozstrzelanych z zagipsowanymi ustami. Z książki Tomasza Szaroty dowiadujemy się, że w lipcu 1943 roku w Warszawie za kilogram mięsa wieprzowego trzeba było zapłacić 130 zł. Kilogram masła kosztował 196 zł, litr wódki 170 zł. Czy żółwie sprzedawano na wagę? Raczej chyba na sztuki, a cena musiała zależeć od wartości estetycznej, może też od wielkości i żywotności każdego żółwiego indywiduum. Tak czy inaczej, myślę, że żółw nie mógł kosztować mniej niż kilo mięsa. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy do reklamy. Samochody dostawcze Wystop, Crafter. W waszej grupie to wy pokażecie, jak powinien wyglądać samochód dostawczy, jakiego komfortu i rozwiązań oczekuje kierowca i na koniec, co to znaczy niezawodność. Zrozumiano? Sztuką jest wyznaczać kierunek konkurencji. Wybierz Craftera produkowanego w Polsce i skorzystaj z rabatu do 20 tysięcy złotych i leasingu 102,9%. Czeka ponad 500 aut dostępnych od ręki. Volkswagen samochody użytkowe. Sztuka dojrzałych decyzji. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje.